Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε? Μας συγχωρείτε για την μικρή καθυστέρηση. Είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα, το οποίο από ό,τι βλέπετε το λύσαμε για να είμαστε εδώ. Αλλά με 9 λεπτά καθυστέρηση. Να. Για σας το κάναμε, γιατί ήταν πολύ ωραίο το σηματάκι παλιάς τηλεόρασης που έχει χαλάσει το σήμα. Και θυμηθήκαμε όλοι μαζί τα νιάτα μας. Δηλαδή, τι άλλο να κάνουμε? Θα θυμηθούμε πολύ τα νιάτα μας σήμερα. Κάποιος έγραψε ότι είναι σαν καινούργιο μου πουκάμισο. Το πουκάμισο μου, θέλω να πω ότι είναι, έχει λίγο λιγότερα χρώματα. Αλλά εκτιμώ το σχόλιο. Λοιπόν, Θάνο, δεν έχει, σήμερα δεν έχει. Θα το πάμε λίγο λαό-λαό, κουβεντούλα. Δεν έχει επικαιρότητα. Μετά τις εκλογές, τώρα τι. Από ό,τι κοίταξα, εντάξει, δεν υπάρχει τώρα κάτι ιδιαίτερο που να έχει συμβεί. Ο Τσίπρας μόνο παραιτήθηκε. Πάμε να δούμε το βίντεο και μετά θα επιστρέψουμε να το σχολιάσουμε. Το νέο κύμα στην κοινωνία, στην τέχνη, στην πολιτική περνάει είτε με συγκρούσεις, το πιο συνηθισμένο, είτε επειδή κάποιοι που κατέχουν θέσεις ευθύνης κατανοούν την αναγκαιότητά του. Και εγώ κατανοώ την ανάγκη για ένα νέο κύμα του ΣΥΡΙΖΑ. Και αποφάσισα να παραμερίσω για να περάσει. Έχω εμπιστοσύνη στο ανθρώπινο δυναμικό του κόμματός μας, στις αστήρευτες δυνάμεις της κοινωνίας και της αριστεράς. Αποφάσισα λοιπόν να προτείνω την εκλογή νέας ηγεσίας από τα μέλη του κόμματος, όπως ορίζει το καταστατικό του. Την άμεση προσφυγή στις σχετικές διαδικασίες, στις οποίες φυσικά δεν θα είμαι υποψήφιος. Θα είμαι όμως παρόν, πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά από αυτές. Δεν το κρύβω ότι είμαι συγκινημένος, ότι αυτή η απόφαση είναι και για μένα, έχει και για μένα ένα στοιχείο οδύνης, όπως θα είχε και για τον καθένα. Έχει όμως και ένα στοιχείο προσωπικής πρόκλησης, γοητευτικό στοιχείο προσωπικής πρόκλησης. Να αποδείξω με τη στάση και το παράδειγμά μου ότι στη ζωή, στην πολιτική, ιδίως στην πολιτική που αναφέρεται σε αξίες, μπορείς να είσαι μάχημος και δημιουργικός, ίσως σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα πιο χρήσιμος και χωρίς αξιώματα. Να αποδείξω ότι η μάχη για τις ιδέες και η προσφορά δεν ορίζεται από την καρέκλα που κατέχει κανείς. Θέλω να απευθυνθώ στα χιλιάδες μέλη, τους φίλους, τους εκατοντάδες χιλιάδες ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που μαζί τους βρέθηκα και βρεθήκαμε σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι. Πάει ο Τσίπρας από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, θα μείνει εκεί στην ακρούλα, θα λέει τη γνώμη του. Mm-hmm. Θα λέει ένας φίλος κάτι σαν Κώστας Καραμανλής της mm-hmm. πολιτικής. Λοιπόν, σε περίπτωση που έχετε θέμα με το βίντεο, κάντε απλώς μία ανανέωση στο browser, επειδή είχαμε το τεχνικό πρόβλημα και επειδή βλέπω ότι το γράφετε. Καταρχάς, να πούμε ότι θα παρακαλούσαμε πάρα πολύ να διατηρηθεί ως συνήθως το επίπεδο στα σχόλια και θεωρώ καλή ιδέα να μην αρχίσουν οι καταδίκες περί του «τα καταφέρατε» και δεν ξέρω εγώ τι. Δεν καταλαβαίνω. Δεν αφορά καν εμάς, τέλος πάντων, ότι κάποιο άλλο κόμμα της αριστεράς, το ΚΚΕ, το ΜΕΡΑ25, κατάφερε να παρετήσει τον Τσίπρα. Ας προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε το διάλογο σε κάποιο επίπεδο, μακριά και από όλες τις αλληλοκατηγορίες που ακούστηκαν την περίοδο των εκλογών, που δεν βοηθάν κανέναν και δεν έχουν καμία σοβαρότητα ή κανένα. Δεν προσφέρουν τίποτα. Να το πω πάρα πολύ όμα. Δεν προσφέρει τίποτα να πεις ότι φταίνε όλοι οι άλλοι και τι να κάνει ο καημένος παραιτήθηκε. Σίγουρα δεν φταίνε όλοι οι άλλοι. Να συζητήσουμε σε ποιο βαθμό φταίει και κάποιος άλλος, αλλά τη μεγάλη ευθύνη πάντα την παίρνει η ηγεσία. Και σωστά, ή όποια ηγεσία. Πηγαίνοντας στην απόφαση του Τσίπρα, είναι σωστή. κατά την ταπεινή μου άποψη. Είναι μια σωστή απόφαση, δεν είναι γενναία. Είναι σωστή η απόφαση, εμείς το λέγαμε και μετά τις εκλογές του Μαΐου, αναγνωρίζοντας ότι δεν πρόκειται να γίνει κατά τη διάρκεια εν μέσω των εκλογών, μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου, αλλά δεν υπήρχε άλλος, δεν υπήρχε άλλος λογικός δρόμος. Παραιτήθηκε, λέει, λόγω των λογοπαιγνίων Καμίλαλη ο Τσίπρας. Κοιτάξτε, είναι λοιπόν. Ένας που δεν του αρέσει καθόλου τα λογοπαιγνία και έχω κάνει δύο, ξέρω εγώ, τον τελευταίο μήνα. Οκ, okay, τον κλάψαμε τον Αλέξη. Πάμε στο επόμενό μας θέμα. Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι θα υπάρξει μεγάλη χερακακία από τη δεξιά, θα προσπαθήσουμε να μην επιδείξουμε το ίδιο ήθος καθώς θα το συζητάμε. Δηλαδή, προφανώς, εγώ δεν έχω στηρίξει τον, δεν έχω ψηφίσει ή στηρίξει τον ΣΥΡΙΖΑ, και έτσι τα λέω ως εξωτερικός παρατηρητής και ως κάποιος που διαφωνεί, ως κάποιος που στάθηκε απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ. Παρόλα αυτά, επειδή αυτή είναι μια στιγμή κατά την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ έχει φάει μια πολύ γερή κατραπακιά, την οποία κατ' επέκταση θα τη φάμε όλοι μαζί, είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και επειδή αυτή είναι η στιγμή κατά την οποία ένας άνθρωπος παραιτείται, αν ήταν η στιγμή κατά την οποία έλεγε «παιδιά, θα είμαι εδώ γιατί εγώ μπορώ και πάμε, δουλεύουμε όλοι μαζί, σηκώνουμε τα μανίκια» και ξαναέπαιρνε στο λαιμό του τον ΣΥΡΙΖΑ, θα ήταν διαφορετικά τα δεδομένα. Θα ξαμολάγαμε και το Θάνο με λογοπαίγνια ή με κριτική που ο Θάνος ήταν νομίζω πιο θερμός από μένα. Εγώ είπα εξ αρχής ότι είναι βαρύδι. Okay, ναι. Λοιπόν, αλλά επειδή δεν είμαστε σε αυτή τη συγκυρία, είμαστε σε μια φάση που έχει προηγηθεί μια πολύ βαριά ήττα, δύο συνεχόμενες εκλογικές ήττες σε αυτή τη φάση, άντε βάλε και τις προηγούμενες, και έχουμε την απόφαση του να παραιτηθεί, νομίζω ότι αυτό χρειάζεται την συστολή που δείχνεις απέναντι σε κάποιον ο οποίος είναι στην στιγμή της συντριβής του. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια όσο το δυνατόν πιο δίκαιη περιγραφή αυτού που έχει συμβεί. Ναι, και υποκειμενική προφανώς, ναι, βάσει των δικών μας, ναι. Πιστεύω, και βάσει συγκεκριμένων στοιχείων τα οποία τα έχουμε σχολιάσει και τα έχουμε ξανασχολιάσει. Εγώ ξεκινάω από αυτά που είπε ο ίδιος ο Τσίπρας, αυτά που ανέφερε δηλαδή ο ίδιος ως αυτά που πέτυχε σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι. Νομίζω είναι δίκαιη η ειρωνία απέναντι στην διατύπωση συναρπαστικό ταξίδι, γιατί... Ναι, χαρακτήρισε, είπε ότι ανέλαβε ένα μικρό κόμμα στα 34 του χρόνια, το έγινε κυβέρνηση της αριστεράς και λοιπά, και χαρακτήρισε όλο αυτό το ταξίδι συναρπαστικό, το οποίο εμένα ως επίθετο δεν μου άρεσε. Ούτε εμένα. Υπάρχουν πολύ καλύτερα επίθετα για να το χαρακτηρίσεις, και επίσης δεν ισχύει το καβαφικό «σημασία δεν έχει ο προορισμός, σημασία έχει το ταξίδι», σημασία έχει ο προορισμός. Ναι, να πω ότι δεν μου φαίνεται ότι είναι καλός χαρακτηρισμός για ζητήματα τα οποία είναι πολιτικά αμφιλεγόμενα. Δηλαδή, όταν έχεις αναλάβει μια ευθύνη, και αυτό δεν έχει πάει καλά, έχει πάει πάρα πολύ άσχημα, καταλαβαίνω ότι μιλώντας ιδιωτικά αυτό είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι, αλλά επειδή είναι ένα τρομερά αμφιλεγόμενο πολιτικό ζήτημα και είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος ηγήθηκε μιας προσπάθειας η οποία αυτή τη στιγμή είναι στα τάρταρα, η λέξη συναρπαστικό κάπως υποβαθμίζει την δραματικότητα αυτής της εξέλιξης. Και μιας αλλαγής κλέψης, και το λέω σε πιο εύσχημα μπορώ, που είναι πολύ συναρπαστικό να πηγαίνεις προς τη μία πλευρά το καράβι και μετά εκεί τον Ιούλιο του 2015 να στρίβεις απότομα το τιμόνι. Σίγουρα είναι πάρα πολύ συναρπαστικό σε αυτό το ταξίδι για την Ιθάκη, αλλά ναι, υπάρχουν άλλα επίθετα. Λοιπόν, λέει τι είναι αυτά που έκανε παρόλα αυτά. Αυτά που πέτυχαν με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και λέει, έξοδος από τα μνημόνια, ρύθμιση χρέους, επούλωση των τραυμάτων της ελληνικής κοινωνίας, βελτίωση της εικόνας στο εξωτερικό και πρέσπες. Θάνο, πώς σου φαίνονται αυτά τα επιτεύγματα? Η έξοδος από τα μνημόνια έγινε τεκμηριωμένα με πιστή εφαρμογή τους. Το είναι μια πραγματικότητα. Η πρόταση που τέθηκε στο δημοψήφισμα το 2015 με την πρόταση που ήρθε μετά, στη συντριπτική πλειοψηφία ήταν τα ίδια. Είχε κάποια χειρότερα. Και στην πορεία της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, σε εμβληματικά σημεία στο τομέα των δικαιωμάτων και σε κάποια άλλα στο κομμάτι του μοιράσματος, του υπερπλεονάσματος, γιατί πιάναμε μεγαλύτερους στόχους από αυτούς που μας έλεγαν οι δανειστές, είχε και κάποια θετικά μέτρα. Αλλά η έξοδος από τα μνημόνια έγινε μέσω της πιστής εφαρμογής. Το είναι πραγματικότητα. Η βελτίωση της εικόνας χώρας στο εξωτερικό δεν ξέρω πού αποσκοπώ. Καλά, περίμενε. Τώρα. Τι εννοεί, δηλαδή είναι θέμα. Και όταν μας βρίζανε δηλαδή όλοι. Θα νομίζω λεπτάκι. Και για την έξοδο από τα μνημόνια λέμε ότι είμαστε στη φάση της μεταπρογραμματικής εποπτείας. Δηλαδή αντιλαμβανόμαστε τώρα ότι αυτό είναι παιχνίδι με τις λέξεις. Όπως ήταν όλη η φάση των μνημονίων, είναι ένα παιχνίδι με τις λέξεις, με την έννοια ότι εφόσον δεν έχει τελειώσει η εποπτεία, μην κοροϊδευόμαστε τώρα ότι, ότι υπήρξε ποτέ έξοδος από τα μνημόνια. Ναι, σωστά το προσθέτεις. Εφόσον υπάρχουν υποχρεώσεις που παρατείνονται μετά την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει εποπτεία, όπως και να την ονομάσουμε τώρα, το γεγονός ότι την ονομάζουμε κατά παράδοξο τρόπο και αντιφατικό, μεταπρογραμματική, αυτή που συμβαίνει δηλαδή μετά το πρόγραμμα, τώρα γιατί είναι μετά το πρόγραμμα, εφόσον έχουμε. Ναι, εντάξει, η Ελλάδα δεν είναι σε πρόγραμμα, αλλά εξακολουθούν να μας λένε τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Εξακολουθούν να μας θέτουν στόχους αυτό που επιστρέφει από το 24 με τα πλεονάσματα που λέμε για την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι θα θετήσει τις υποσχέσεις της, ότι ο Μητσοτάκης είχε την τύχη. Λόγω της πανδημίας, την οποία χρησιμοποίησε και δυστυχώς διαχειρίστηκε με, το χειρότερο, με τρόπο που είναι από τους χειρότερους παγκοσμίως, αλλά είχε την τύχη να κυβερνήσει χωρίς δημοσιονομικούς περιορισμούς. Αυτό το πράγμα τελειώνει. Είχε στην εκποίηση της δημόσιας περιουσίας. Αυτό μνημόνιο δεν είναι. Όταν δίνεις αεροδρόμια, λιμάνια για 99 χρόνια, το ότι δεν έχεις δανειακή σύμβαση πλέον σημαίνει ότι δεν έχεις αυτά τα. Δεν έχεις εκχωρήσει τη δημόσια περιουσία. Νομίζω ότι σημαίνει. Οι συνέπειες δηλαδή της μνημονιακής περίοδου θα συνεχίσουν να μας ακολουθούν τις επόμενες δεκαετίες. Λοιπόν, το κομμάτι των πλεονασμάτων τελειώνει το 2060. Ρύθμιση χρέους. Αυτό. Με το χρέος. Μέχρι το 2060 έχουμε ένα χρέος το οποίο θεωρητικά ήταν ρυθμισμένο. Τώρα πάλι είναι πολιτικό το ζήτημα για το αν είναι ρυθμισμένο ή όχι. Να υπενθυμίσουμε ότι μπήκαμε στα μνημόνια με χρέος επειδή ξεπερνούσε το 120% του ΑΕΠ και τώρα είμαστε στο 180 με 190. Είμαστε 400 δισεκατομμύρια. Αλλά το χρέος μας θεωρείται βιώσιμο. Εντάξει. Είναι okay, θέμα και το πώς σε βλέπουν οι αγορές. Είναι θέμα ότι το χρέος το έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο ESM, οπότε υπάρχει δέσμευση ότι θα αποπληρωθεί. Οπότε και αυτό συνδέεται με την εικόνα μας στο εξωτερικό, γιατί η εικόνα μας στο εξωτερικό συνδέεται με το ποιοι θες να είναι οι φίλοι σου. Αυτό λέμε ότι είναι η εικόνα μας στο εξωτερικό. Ποιοι θες να σε βρίζουν και ποιοι θες να σε πενεύουν. Και υπάρχει μια περίπτωση, αν βελτιώνεται πολύ η εικόνα σου στο εξωτερικό, να έχεις απλώς κάνει τα χατήρια σε αυτούς που έλεγες μέχρι χθες εχθρούς σου. Mm-hmm. Οπότε να μην είναι καλή η βελτίωση της εικόνας προς το εξωτερικό. Ναι. Γιατί και τώρα έχουμε μια επιδείνωση της εικόνας προς το εξωτερικό σε διάφορα επίπεδα. Ελευθερία του τύπου, η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, η παραβιάση των δικαιωμάτων των προσφύγων. Έχουμε πάλι κακή εικόνα στο εξωτερικό, αλλά ξέρετε τώρα, αυτό είναι και το λιγότερο εδώ που τα λέμε. Θα φανταζόμουν ότι το βασικό είναι ότι τους πνίγουμε και λιγότερο το τι γνώμη έχει η Frontex γι' αυτό. Πριν την υπογραφή του πρώτου μνημονίου, του τρίτου μνημονίου, υπήρχαν οι διαρροές. Που ερχόταν από την Τρόικα για το πώς η ελληνική πλευρά δεν είχε ποτέ προτάσεις. Και παρουσιαζόντουσαν όλα τα στελέχη του τότε ΣΥΡΙΖΑ ως κάποιοι ανίκανοι που δεν έχουν ιδέα από διακυβέρνηση. Μάθαμε στη συνέχεια ότι ήταν πολύ συγκεκριμένες οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και ουσιαστικά ο τότε ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούσε να πετύχει αυτή τη δίκαιη συμφωνία με τους δανειστές, οι οποίοι λέγανε τσου. Αυτό είναι καταγεγραμμένο και στα Euroleaks για παράδειγμα και στα βιβλία που έχουν γραφεί από την πλευρά του. Ξέρω, στο βιβλίο του Βαρφάκη, για παράδειγμα, το Ανίκητη Τιμένη. Μετά ήταν πιο θετική η αντιμετώπιση του διεθνούς τύπου μετά την υπογραφή του μνημονίου. Ήταν ο ρεαλιστής ηγέτης κλπ. Οπότε λες, τι προτιμάς τώρα? Να σε βλέπουν θετικά στο εξωτερικό επειδή έχεις κάνει αυτό που σου επιβάλλεται όντως ή να σε πολεμάνε όταν λες όχι? Οπότε αυτό είναι το κομμάτι της βελτίωση της εικόνας της ελληνικής κοινωνίας στο εξωτερικό και για μένα το πιο αυτό με το οποίο διαφωνώ εντονότερα στον απολογισμό του Αλέξη Τσίπρα κατά την ομιλία της παρέτησής του είναι το κομμάτι για την επούλωση των τραυμάτων της ελληνικής κοινωνίας. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δικαιολογημένο ότι κάθε φορά που συζητάμε για τα τραύματα της ελληνικής κοινωνίας ένα μεγάλο κομμάτι της αριστεράς επιμένει να βρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ. Όσοι στηρίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ θυμώνουν πάρα πολύ για το ότι την ώρα που έχουμε απέναντί μας τον Μητσοτάκη εμείς επιλέγουμε να βρίζουμε τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η αλήθεια είναι ότι εκεί κρίθηκε η δική μας μοίρα. δεν κρίθηκε στο Μητσοτάκη. Δηλαδή στο Μητσοτάκη βλέπαμε πάντα έναν εχθρό. Στην περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα υπήρξε η υπόσχεση μιας αλλαγής και μετά η προδοσία της. Και προσέξτε, η προδοσία της είναι κάτι πολύ διαφορετικό από την αποτυχία. Γιατί άλλο τώρα τι λέει ο συστημικός τύπος, η συστημική επικοινωνία και το πώς το αποτιμά. Αλλά για τη δική μας πλευρά είναι πολύ ευκολότερο και πολύ αξιοπρεπέστερο να αποδεχθείς μια ήττα από το να αποδεχθείς μια προδοσία. Αν η προδοσία είναι βαριά λέξη, συμβιβασμός είναι η λέξη που χρησιμοποίησε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Συμβιβασμούς, λάθη, ότι, μίλησε για αυτά. Ότι υπήρξαν, ότι πράγματα τα οποία δεν τα αναγνωρίζει ο κόσμος που τον έχει θεοποιήσει. Ναι, σε αυτά μπορούμε να πούμε ότι δυστυχώς η δική μας, η μοίρα των προοδευτικών ανθρώπων αυτής της χώρας, ακόμη και όσων δεν στηρίξαμε τον Αλέξη Τσίπρα, συνδέεται με, με τη δική του διαχείριση, αντικειμενικά. Και αυτό το λέω θεωρώντας ταυτόχρονα ότι έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που λίγο πολύ υπήρξαν συνοδοιπόροι, όχι όλοι. Προφανώς, όσο περνάει ο καιρός, μαζεύεις στην αρχή από το ΠΑΣΟΚ, μετά αρχίζεις να μαζεύεις και από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είμαστε συνοδοιπόροι με τον Αντόναρο. Αλλά λέω ότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, του συνασπισμού, που είναι άνθρωποι με τους οποίους λίγο πολύ μοιραζόμασταν και μοιραζόμαστε με κοινές αγωνίες. Οπότε η μοίρα της αριστεράς συνδέεται με το τι θα συμβεί σε αυτό το χώρο. Και εγώ έχω την εξής σκέψη. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ από άποψη στρατηγικής. Δεν έχω ιδέα. Δεν είμαι καθόλου καλός στο σχεδιασμό στρατηγικής. Δεν προτείνω σε κανέναν τις ιδέες μου για να πάει καλά το μαγαζί του. Δεν είμαι καλός σε αυτό. Οπότε δεν ξέρω, και είναι δίκαιο για αυτούς που το λένε, δεν ξέρω αν θα του κάνει καλό του ΣΥΡΙΖΑ να στραφεί προς τα αριστερά. Δεν έχω ιδέα. Μπορεί να ήταν καταστροφή. Μπορεί από το 17 να πήγαινε στο 3,5. Εντάξει. Είναι πιθανό και τώρα αυτό να συμβεί. Είναι πιθανό να συμβεί και τώρα. Δεν έχω καμία δυνατότητα, καμία ικανότητα πρόβλεψης και δεν ισχυρίζομαι καθόλου ότι μπορώ να καταλάβω τι θα ήταν καλό να κάνει. Λέω μόνο ότι μου φαίνεται πως θα ήταν καλύτερο για την κοινωνία τα ενεργά κομμάτια της αριστεράς να μην παραιτηθούν από τον αριστερό λόγο. Δηλαδή να κρατήσουμε ζωντανά τα φιλομεταναστευτικά μας αντανακλαστικά όσο και αν βρίζει η δεξιά. Να εξακολουθήσουμε να μιλάμε υπέρ των προσφύγων και μεταναστών όσο και αν βρίζουν. Υπέρ των μειονοτήτων όσο και αν βρίζουν. Όταν αρχίζεις να βάζεις νερό στο κρασί σου και ξεκινάς από τα οικονομικά και μετά φτάνεις ακόμη και σε αυτά να βάζεις νερό στο κρασί σου, δεν ξέρω αν θα σου κάνει καλό εκλογικά και να σας πω και κάτι ακόμα. Δεν με νοιάζει. Τι με νοιάζει εμένα αν θα κάνει καλό ή κακό εκλογικά στον ΣΥΡΙΖΑ να υπερασπίζεται το φράχτη της στον Εύρο. Μου είναι εντελώς αδιάφορο. Θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ καλό και να γίνει ένα ΠΑΣΟΚ που είχε μέσα, ξέρω εγώ, Παπαθεμελή και Χρυσοχοίδη και δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον θα σκεφτόσουν ως Λοβέρδο, ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι θα μπορούσαν κάλλιστα να ανήκουν σε ένα ακροδεξιό κόμμα και τους έχεις μαζί. Δεν λέω ότι έχει γίνει έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά λέω ότι αυτό θα μπορούσε να είναι η κανονική πορεία ενός κόμματος που βάζει πολύ νερό στο κρασί του και μετά δεν υπάρχει καθόλου κρασί στο νερό του. Ναι, και όχι μόνο στα δικαιωματικά, στα φιλομεταναστευτικά, σε τέτοια ζητήματα. Είπες για τα οικονομικά. Και στα οικονομικά πρέπει να αρθρωθεί ξεκάθαρος πλέον αριστερός λόγος. Ένα από τα πιθανώς θετικά από τις δυνάμεις έτσι που απελευθερώνονται, για να χρησιμοποιήσω ένα πολιτικό κλισέ, με την παρέτηση Τσίπρα, είναι ότι μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει τη δυνατότητα πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ, να φύγει λίγο από το 15-19, να φύγει η κουβέντα από το τρίτο μνημόνιο και να φύγει η κουβέντα από την κατηγορία του όταν εσείς κυβερνούσατε κάνατε αυτό και εμείς απλά το συνεχίζουμε. Το οποίο λένε και οι άνθρωποι στο ΣΥΡΙΖΑ, το κουκουέ, π.χ. στην ανάλυση του, πάντα έτσι ξεκινούσε. Θα σβήσει εντελώς το τι ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ? Όχι, αλλά μια ανανέωση όλων των προσώπων προφανώς βοηθάει για να φύγει η κουβέντα από εκεί. Οπότε είναι και ένα άλλο στοίχημα. Στα οικονομικά τι λες? Στις επενδύσεις τι λες? Είναι όλες οι επενδύσεις καλές? Γιατί? Επειδή φοβάσαι μη σε βρίζουν τα κανάλια για την δίθεν Ελντοράντο που φεύγει, για παράδειγμα, ότι δεν θες το ελληνικό, τα αρπακτικά που παίρνουν δημόσια περιουσία κάνουν κάποιο είδους καλή δουλειά εξυπηρετούν τα οικονομικά συμφερόντα της χώρας. Και πρέπει να πεις όχι. Και πρέπει να πεις, π.χ., ότι προφανώς κάθε επένδυση εξετάζεται ξεχωριστά. Γιατί άμα έρθει ο άλλος και θέλει να βάλει ένα κεφάλαιο και σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων, το περιβάλλον κλπ. Και όλα τα σχετικά, να επενδύσει. Αλλά δεν μπορείς να πεις τώρα ότι το να χαρίζουμε δημόσια περιουσία, να δίνουμε δάνεια από ελληνικές τράπεζες στο όποιο αρπακτικό επειδή έχει ένα όνομα, είναι θετικό για τη χώρα από φόβο μη σε βρίζει ο Sky, π.χ. Με τα fans το ίδιο πράγμα. Η διατύπωση ότι κλείνει ένας ιστορικός κύκλος τη χρησιμοποίησε και ο ΣΥΡΙΖΑ και θα χρησιμοποιηθεί από όλους αυτές τις ημέρες. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Και είναι κάτι που αγγίζει και το Μέρα 25. Προφανώς και η πτώση του Μέρα 25 που δεν έχει το ιστορικό βάθος του ΣΥΡΙΖΑ σχετίζεται με το κλείσιμο αυτού του ιστορικού κύκλου. Δηλαδή με το ότι έχει εξαντληθεί η προοδευτική δυναμική της ηρωικής περίοδου. Αυτό συνέβη. Υπάρχει μια ανάρτηση του Γιάννη Βαρουφάκη, μια που είπες για το Μέρα. Για η ανάληψη της ευθύνης της ήττας του ΣΥΡΙΖΑ με πραγματική παρέτηση εκτιμάται θετικά ανεξάρτητα των διαφωνιών μας. Μάλιστα, καθιστά ακόμα επιτακτικότερη την ανασύνταξη των προοδευτικών δυνάμεων που δεν συνθηκολόγησαν περισσότερα στην Κεντρική Επιτροπή ΚΕ του Μέρα 25 την Κυριακή 9 Ιουλίου. Το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα συγκέντρωνε, όπως είχαμε πει αρκετές φορές με τον Θάνο από εδώ, συγκέντρωνε πειρά και από αριστερά και από δεξιά. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που για ένα μεγάλο κομμάτι της αριστεράς συμβόλιζε τον συμβιβασμό και την Κολοτούμπα, την προδοσία του δημοψηφίσματος, και για όλο τον υπόλοιπο κόσμο της δεξιάς τις περιπέτειες της χώρας, που είναι μια αντίθετη ανάγνωση, η οποία όμως επίσης και εξίσου συγκεντρώνει τα πειρά στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα. Από αυτή την άποψη ο Τσίπρας, ενώ ήταν προφανώς από ό,τι φαίνεται, εγώ δεν τον ξέρω καθόλου, πολύ αγαπητός, ένας άνθρωπος τον οποίον θαυμάζουν και σέβονται τα στελέχη στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, και είναι πολύ λογικό γιατί είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπόρεσε να πάρει στους ώμους του αυτή την τρομερή εκτείναξη μέχρι να βρεθεί να γίνει ο πρώτος αριστερός ηγέτης της χώρας. Αυτό δεν μπορείς να πεις ότι υπήρχε και στην εικόνα του προς τα έξω. Εγώ για τον Τσίπρα είχα πάντοτε την άποψη ότι είναι πάρα πολύ ικανός. Δηλαδή το λέγαμε κιόλας, ότι ο Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει κάνει γκάφες. Αν το σκεφτείς δηλαδή πόσο τεράστια ήταν η επικοινωνιακή πίεση πάνω του να πιαστούν από την κάθε του λέξη και την κάθε του φράση, και παρόλα αυτά εμφανιζόταν πάντοτε σε εχθρικό πάνελ στα κανάλια και ήταν πιστικός και αξιοπρεπής. Δεν νομίζω δηλαδή ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, αυτό που λέμε, δεν τραβάει, ότι είναι λίγος. Δεν είναι τέτοιο το πρόβλημα του Τσίπρα. Εγώ αντιθέτως πιστεύω ότι ήταν πολύ έξυπνος και ικανός και ταλαντούχος επικοινωνιακά. Το πρόβλημα είναι πολιτικό. Το πρόβλημα είναι ότι σε μια κρίσιμη στιγμή αποφάσισε να συνθηκολογήσει, παίρνοντας το λαιμό του ό,τι μπορούσε να σημαίνει η ελπίδα για όσο κομμάτι της κοινωνίας επιζητούσε μια δικαιότερη διέξοδο από τα προβλήματά του. Αυτό είναι το πρόβλημα με τον Τσίπρα. Το πρόβλημα είναι ότι να πω μόνο αυτό, και δεν ξέρω καθόλου τι έρχεται και αν αυτό που έρχεται θα είναι προς την κατεύθυνση που αρέσει σε εμάς ή προς την ακόμη χειρότερη. Συγγνώμη, θα συνεχίσω. Όχι, αυτό που ένας φίλος του ΣΥΡΙΖΑ το γράφει με παράπονο, ότι τον πολεμάνε όλοι, ότι τον πολεμάνε οι αριστεροί γιατί έκανε το όχι ναι και τον πολεμάει και το σύστημα, δεν αρέσει το κέντρο, δεν αρέσει τους πασόκους, δεν αρέσει τον έναν, δεν αρέσει τον άλλον, γιατί είναι λαϊκιστής, γιατί τον θεωρούν ακόμα καταληψία. Αυτό το πράγμα έχει μια βάση της πολιτικής πορείας του Τσίπρα. Δηλαδή πώς θα το κάνουμε. Κάποιος, επειδή ήταν αυτό το συναρπαστικό ταξίδι, για να χρησιμοποιήσω το δικό του, μία πήγε έτσι, μία πήγε γιουβέτσι, υπήρξε φθορά. Το κεφάλαιο φαίνεται να εξαντλήθηκε. Φάνηκε και στην εκλογική αναμέτρηση. Δηλαδή, άλλος θα σου χρεώσει αυτό, το όχι που έγινε ναι, και άλλος με βάση τα δικά του πιστεύω, θα σου χρεώσει την αναταραχή του πρώτου εξαμήνου, που με βάση την δική του ιδεολογία δεν του άρεσε, γιατί μπήκε η χώρα σε περιπέτειες, χωρίς τελικά να υπάρχει το κάτι φοβερά διαφορετικό. Γιατί και πάλι δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε εύκολα. Δεν είναι ότι έγινε επανάσταση το 2015. Δεν είναι ότι τελικά φάνηκε στον κόσμο να άξιζε εκείνο το εξάμηνο. Αυτό τελικά υπογραφή και μνημόνιο. Οπότε σου λέει ο άλλος, ο κεντρός, γιατί δεν το έκανες εξ αρχής. Εγώ δεν θα το έλεγα αυτό, αλλά δεν ψηφίζω εγώ. Γι' αυτό και εγώ λέω γι' αυτό με το κεφάλαιο και το βαρύδι, ας πούμε, γιατί είχε δημιουργηθεί μια κατάσταση όπου σε μεγάλο βαθμό τα στελέχη, ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να πιστεύει και πίστευε ότι είναι ο νέος Ανδρέας και η μεγαλύτερη φιγούρα της σύγχρονης ιστορίας και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αλλά ο κόσμος έξω από το ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να τον βλέπει. Αυτό αποδείχθηκε. Μπορεί κάποιος να πει ότι φταίνει τα κανάλια. Μπορεί κάποιος να πει ότι φταίνει όλοι οι άλλοι, όλα τα κόμματα. Αλλά τώρα αυτό είναι μια πραγματικότητα. Πρέπει να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα. Το λέγαμε και την προηγούμενη φορά ότι το ότι εσύ πιστεύεις ότι είναι ο νέος Ανδρέας δεν σημαίνει ότι το πιστεύουν και άλλοι. Και γενικά για να κερδίσεις εκλογές πρέπει να το πιστέψουν πολύ ότι είσαι καλός ηγέτης. Και αυτό είχε φθαρεί ανελέητα. Και μετά από αυτήν την. Και μετά και από αυτή την ήττα, εγώ δεν έβλεπα πώς θα μπορούσε να συνεχίσει. Αυτό είναι κάτι που κουβεντιάζουμε αυτές τις ημέρες, ότι εδώ φαινόταν ότι υπάρχει μια αναντιστοιχία ανάμεσα στα αισθήματα που τρέφουν για τον Τσίπρα οι άνθρωποι μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ και το τι σκέφτεται η ελληνική κοινωνία στο άκουσμα του ονόματός του. Εγώ το θεωρώ θετικό αυτό που συνέβη στον ΣΥΡΙΖΑ και θετικό και αξιέπαινο ότι είχαν αυτά τα αισθήματα. Δηλαδή ότι δεν πέσανε πάνω του να τον φάνε, αλλά υπήρχε ένας σεβασμός προς το πρόσωπο του ανθρώπου που όντως οδήγησε το κόμμα από το 3. Φαίνεται να μην υπήρχε καμία εισήγηση παρέτησης. Δηλαδή τώρα κάτι καυγάδες που ακούει ότι διαφώνησε, ότι είπε κάτι ο Βίτσας ή είπε κάτι ο άλλος και όλα αυτά τα ρεπορτάζ. Δεν φαίνεται να τα αποκρίνει στην πραγματικότητα. Κανείς δεν φαίνεται να είπε στον Τσίπρα ώρα να φύγεις. Είναι προσωπική του απόφαση και σωστή. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν. Καλά, εντάξει, το δημόσιο προφανώς δεν έχει υπάρξει αυτό. Δεν είχαμε δηλαδή. Δεν ήταν, ξέρω εγώ, Ευάγγελος Βενιζέλος που με το που προκύπτει θέμα εμφανίζεται ο άλλος. Είμαι παρόν. Και λέει είμαι παρόν. Να δούμε το βίντεο. Το βίντεο λέω. Το μήνυμα, Σπύρος Γραμμένος. Θα βάλω 099 για Τσίπρα. Γενικά, παιδιά, αν θέλετε να στηρίξετε τον Αλέξη Τσίπρα, Θάνο, να εκμεταλλευτούμε λίγο τη συγκίνηση του κόσμου, μπας και βγάλουμε κανένα φράγκο, να πούμε ότι είναι για τον Τσίπρα και να τα παίρνουμε εμείς. Είναι τίμιο αυτό, θεωρείς, καταρχάς. Όχι. Εντάξει. Είναι πολιτική αξιών αυτό που λέμε τώρα και η πολιτική προσώπου. Προφανώς το είδα το σχόλιο μέσα στο χαμό που γίνεται και έχετε δίκιο ότι πρώτα απ' όλα συζητάμε για πολιτικές αξίες, αρχές. Και μετά για πρόσωπα. Προφανώς θα ξεκινήσει μια ονοματολογία, αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το πρόσωπο που ενσαρκώνει αυτά τα αιτήματα θα έχει σημασία. Είναι συγκεκριμένα πράγματα, η πολιτική επικοινωνία έχει συγκεκριμένους κανόνες και πρέπει να ανταποκρίνεται αυτό και να υπάρχει προφανώς, αλλά να είναι από κάτω όλες οι ιδέες, οι αρχές και οι αξίες. Το ένα χωρίς το άλλο δεν μπορεί να πάει πουθενά. Παιδιά, τώρα δεν είμαστε. Δεν είναι κόμμα που θα ψηφίσεις τώρα ανεξάρτητα από πρόσωπα. Θα εμφανίζονται τώρα με σακούλα στο κεφάλι και εμείς θα λέμε. Θέλουμε μπλουζάκι πουλί, λέει ο Κένταυρος. Γραμμένο είναι το μπλουζάκι, μαμά μπαμπά είναι. Αλλά εντάξει. Οπότε να πάτε να το πάρετε από τα live του Σπύρου. Λοιπόν. Οπότε εγώ λέω ότι αντιλαμβάνομαι τι συνέβη, αντιλαμβάνομαι ότι δηλαδή υπήρχε αυτή η αναντιστοιχία και προφανώς αυτή τη στιγμή ξεκινάει ένα καινούριο κεφάλαιο, όπως λένε, ανοίγει ένα καινούριο κεφάλαιο που θα χρειαστεί να μετρήσουν, να ζυγίσουν τα πράγματα, να σκεφτούν, να αποφασίσουν προς τα πού θα πάει το πράγμα. Και ξαναλέω ότι επειδή η δική μου σκέψη δεν είναι στρατηγική, δεν είναι το τι θα τους έκανε εκλογικά καλό, ελπίζω για το καλό της χώρας να υπάρξει μια ανανέωση του αριστερού λόγου. Γιατί? Δεν ξέρω αν είναι πολύ νωρίς για να το λέμε αυτό, αλλά μια κουβέντα στην οποία ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ θα βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα ακροδεξιό μπάρμπα που θα του απαντά στα επιχειρήματα τα ομοφοβικά που θα φέρνει στο δημόσιο λόγο ο ομοφοβικός μπάρμπας, είναι κάτι στο οποίο πάντοτε και σταθερά θα είμαι στο πλευρό του ανθρώπου που αντιμετωπίζει την ομοφοβία δημόσια ή ιδιωτικά, αλλά δεν μου φτάνει. Δηλαδή αν φτάσουμε σε ένα σημείο όπου ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει αποδεχτεί θα έχει αποδεχθεί τη μνημονιακή πολιτική ως μια αναγκαιότητα, θα έχει αποδεχθεί ακόμη και οι παναχωρήσεις σε ζητήματα δικαιωμάτων των μεταναστών και των μειονοτήτων, και μετά εμείς θα συζητάμε ότι ναι, αλλά φυλάει το κάστρο απέναντι στις ομοφοβικές ηλιθιότητες που λένε οι ακροδεξιοί που έχουν μαζευτεί στη Βουλή. Ξαναλέω, είναι κάτι το οποίο προφανώς θα το στηρίξω, γιατί κανείς άνθρωπος ποτέ δεν πρέπει να δέχεται ομοφοβική επίθεση, αλλά δεν μου φτάνει. Οπότε θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτή την κουβέντα που γίνεται τώρα και σε αυτό το νέο τοπίο που διαμορφώνεται, να κουβεντιάζουμε τουλάχιστον και στο βαθμό που κουβεντιάζουμε και με ανθρώπους στο ΣΥΡΙΖΑ ή που κάπως μας ακούνε και συμμετέχουμε σε μια κουβέντα για το πώς θέλουμε να είναι η αριστερά την επόμενη μέρα, κάπως να λέμε ότι αυτό για το οποίο ανησυχούσαμε έχει συμβεί ήδη. Ήδη έχουμε ένα πολιτικό τοπίο στο οποίο έχουμε παραιτηθεί από τα αιτήματα που ήταν αιτήματα μιας αριστερής απάντησης στη λιτότητα, αιτήματα που εκπροσωπούσαν μια ριζική πολιτική αλλαγή που θα μιλούσε για τα δικαιώματα για την ευμερία των πολλών και για το κλείσιμο της ψαλίδας, και μετά μας μένει αμυντικά να αντιδράμε σε κάθε σεξιστική, μισογυνική παπάντζα που λέει κάποιος από τα παρατράγουδα που έχουν εμφανιστεί στη Βουλή. Εννοώ όλον αυτόν τον κόσμο που εκπροσωπεί μια κάποια γραφικότητα χωρίς ποτέ να υπάρχει μια σκέψη ή κάποια επιχειρήματα. Είναι ουσιαστικά ένας αχταρμάς από ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουμε από πού ήρθαν και πού πάνε. Απέναντι σε αυτό θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να έχουμε μια αριστερά η οποία δεν θα αμήνεται απέναντι στις πιο ακραίες κουταμάρες που θα ακούγονται, αλλά θα εξακολουθήσει να παράγει έναν λόγο που να πηγαίνει τα πράγματα προς μια κατεύθυνση αληθινής δικαιοσύνης. Αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ όπως είναι σήμερα δεν το κάνει. Δεν έχω ιδέα αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κινηθεί προς τα αριστερά ή προς τα κεντροδεξιά. Δεν ξέρω τι θα γίνει και δεν ξέρω και αν το ξέρει κανείς. Δεν ξέρω αν είναι κάτι που έχει ήδη κριθεί, δηλαδή, και απλώς εγώ έχω. Είναι πολύ πιθανό η μία τάση να μονομαχήσει με την άλλη στο συνέδριο. Δεν ξέρουμε κάτι που δεν έχει ακουστεί για πιθανό αρχικό, για υποψήφιο ή τέτοιο, αλλά είναι πιθανό. Από τη στιγμή που είναι από τη μία οι Πασοκο τέτοιοι που είδαν φως και μπήκαν, και από την άλλη ο ΣΥΡΙΖΑ του δίθεν 3%, θέλω να πω, γιατί εγώ συνεχίζω και βλέπω και τις έρευνες και το πιστεύω εξ αρχής ότι το ΣΥΡΙΖΑ τον ψηφίζουν αριστεροί άνθρωποι. Αυτοί να κονταροχτυπηθούν για το που θα πάει το κόμμα. Καλά τα λέμε τώρα, στο φταίει ο Τσίπρας. Για τι κάνουμε μετά, τι έρχεται αντίλογο στη μονοκρατορία του Σογιού, ρωτάει ο Ι. Χάρης. Δεν ξέρουμε. Είναι πάρα πολύ απλή η απάντηση. Σίγουρα έγινε σήμερα ένα οδυνηρό, αλλά για πάρα πολύ κόσμο, αλλά αναγκαίο, αν το δούμε έτσι πιο πολιτικά και κάπως κοινικά, βήμα για να υπάρξει μια κάποια ανασυγκρότηση σε αυτόν τον χώρο. Γιατί φανέρα δεν πήγαινε. Και η στρατηγική επιλογή του να πηγαίνεις προς το κέντρο απέτυχε ικτρά. Δηλαδή, προχθές δείχναμε το γράφημα περί του πώς ψήφισε ο αυτοπροσδιοριζόμενος κεντρός χώρος, όπου μετά από 4 χρόνια φλερτ του ΣΥΡΙΖΑ προς αυτό το χώρο και απολογίας του ΣΥΡΙΖΑ προς αυτό το χώρο, 30% Νέα Δημοκρατία, 30% ΠΑΣΟΚ, 12% ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έπιασε αυτή η κίνηση. Όλη η στρατηγική απέτυχε. Γι' αυτό Πάλι μπορεί να τα ρίξει μόνο στα κανάλια, μπορεί να τα ρίξει στο κουκουέ για κάποιο λόγο. Μπορεί να τα ρίξει στο Μέρα 25, στη ζωή Κωνσταντοπούλου, δεν έπιασε. Και είναι και τόσο μεγάλη διαφορά που αν προσθέσεις όλα τα υπόλοιπα ποσοστά δεν φτάνει στο 40% της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να γίνει μια ξεκάθαρη αλλαγή και έτσι ενδοσκόπηση πολύ συγκεκριμένα το τι φταίει, μακριά από την εύκολη λύση ότι φταίει πάντα κάτι άλλο. Και τώρα, γι' αυτό, είναι πολύ σωστή η απόφαση του Τσίπρα και θα το πω άλλες 10 φορές μέχρι να κλείσει η εκπομπή. Γιατί είχαν βγει ήδη διάφοροι που λέγανε ότι φταίει η ομπρέλα, ας πούμε, και τα χι στελέχη που ήταν καρεκλοκένταυροι και δεν άφηναν το κόμμα. Δηλαδή, φταίει μία τάση στο ιστορικό του κόμματος και κάποια στελέχη για αυτή τη διαφορά. Δηλαδή, ήδη στηνόταν ένα περιβάλλον απόλυτης προστασίας της ηγεσίας που θα ήταν πολύ λάθος. Ακουγότανε ότι θα πάει έτσι μέχρι τις ευρωεκλογές. Το οποίο θα ήταν επίσης τεράστιο λάθος. Δηλαδή, δεν έπιασε 4 χρόνια αυτή η τακτική του όριμου φρούτου, θα πιάσει το επόμενο ένα. Ευτυχώς που δεν όλοι αυτοί που οι άνθρωποι του Προέδρου, που κάθε Πρόεδρος έχει, διαψεύδονται σήμερα. Και τα διάβαζα αυτά τα άρθρα. Τι το. Πάμε λίγο ακόμα. Πάμε μπασκέ. Το φταίνε οι άλλοι, φταίει ναι, το κόμμα, που οι κομματάρχες και δεν ξέρω εγώ ποιος. Πάντα κάποιοι άλλοι. Εντάξει. Και εδώ που τα λέμε, είναι και ένα ερώτημα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ότι ρε παιδί μου, τι άλλο πρέπει να κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν είναι μια ήττα. Καταλαβαίνω τη μηντιακή υπεροπλία. Την καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά και εμείς τη ζούμε κιόλας, την βλέπουμε. Γιατί κάπως αντιλαμβανόμαστε τι λέμε, τι λένε και τι ακούγεται. Σύμφωνοι. Αλλά είναι δυνατόν να έχει κάνει όλα αυτά και να χάνεις. Και να λες ότι δεν φταίω εγώ που δεν μπόρεσα να πείσω. Πώς γίνεται αυτό, πώς γίνεται να μην είναι ήττα αυτό. Αυτό δεν είναι λογικό. Νομίζω ότι δεν έχει νόημα τώρα να προσπαθεί κανείς να βρει τις απαντήσεις για το ποιος θέει μόνο στην απέναντι πλευρά. Θεωρώ ότι δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχει κάνει όλα αυτά που έχει κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και να είσαι στο μηδέν. Δεν γίνεται να μην έχεις μπορέσει να κερδίσεις τίποτε από αυτό. Δεν μπορώ να φανταστώ δηλαδή. Τι άλλο είναι πολιτική αποτυχία. Και για να πω ένα επιχείρημα κάπως τετριμένο και φθαρμένο, αλλά που ισχύει, και το δημοψήφισμα χωρίς κανάλια κερδίθηκε. Κερδίθηκε επειδή υπήρχε κόσμος που πίστευε κάτι. Αυτή τη στιγμή τι να πιστέψει αυτός ο κόσμος. Τι να πιστέψει, ότι θα κάνει τα μνημόνια λίγο καλύτερα. Πόσο μακριά να πάει αυτό. Δεν πάει. Είναι φανερό ότι δεν πήγαινε. Ναι, ο πόλεμος όντως ήταν ανελέητος ως τιμικός στον Τσίπρα. Αλλά σε κάποιες φάσεις, σε πολλές φάσεις, τα κατάφερε παρά αυτόν τον πόλεμο. Οπότε μετά το να πεις ότι φταίει μόνο αυτοί που πολεμάνε που δεν τα καταφέρνω πια, είναι ένα μέρος της αλήθειας. Δεν είναι όλα, προφανώς είναι πάρα πολλές περιστάσεις. Αν είχε όλα τα κανάλια με το μέρος του να βρίζουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη και να αποθεώνουν τον Αλέξη Τσίπρα, εντάξει, είναι πιθανό να τις κέρδισε τις εκλογές. Αν είχε την ίδια ανισορροπία που αντιμετώπισε ως κυβέρνηση. Αν είχε τον Νίκο Υποφάντη να στείνεται στο ATM και να προσπαθεί να βγάλει τα διευκρίνιστα του νέου Υπουργού Εργασίας από το ATM. Σίγουρα. Εντάξει, αυτό είναι ένα παιχνίδι που το παίζαμε πολλές φορές στην Φάρμα. Δηλαδή να προσπαθείς να σκεφτείς, ωραία, και τι θα γινόταν δηλαδή αν αυτό που ακούσαμε σήμερα το έπιανε στα χέρια της μια ενημέρωση η οποία να ήταν στημένη ανάποδα. Τι θα γινόταν αν αυτό το είχε κάνει ένα πρόσωπο που να ανήκει στον ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα γινόταν αν ακούγονταν οι λέξεις αδιευκρίνιστα ποσά για τον Πολάκη αντί για τον Άδωνη Γεωργιάδη ή τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Τι θα συνέβαινε, δηλαδή. Μπορείτε να φανταστείτε τι θα συνέβαινε. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Δεν είναι ότι δεν ισχύουν αυτά. Το όχι που έκανε δεν αποτελεί μέρος της προπαγάνδας. Δεν θυμάμαι να ψηφίσαμε για έξοδο από το ευρώ. Ισχύει ότι δεν ψηφίσαμε για έξοδο από το ευρώ. Ισχύει ότι ψηφίσαμε μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση του τότε Προέδρου της Κομισιόν, του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, η οποία πρόταση εφαρμόστηκε τα επόμενα 4 χρόνια. Εγώ λέω, ανατρέξτε στην πρόταση που καταψηφίστηκε στο δημοψήφισμα του 2015 και βρείτε μου κάτι το οποίο δεν έγινε έκτοτε. Παιδιά, πώς είναι προπαγάνδα το όχι, ναι. Δεν θυμάστε τον Άδων Γεωργιάδη να λέει, μα πείτε μου δηλαδή τι άλλο θα είχε γίνει αν είχαμε χάσει το δημοψήφισμα. Πείτε μου τι άλλο θα γινότανε. Και το έλεγε και γελάγαν τα μουστάκια του και τα δικά του γελάγαν, τα δικά μας κλαίγανε. Που έλεγε ο Γεωργιάδης, δηλαδή πείτε μου τι διαφορετικό θα συνέβαινε αν είχα κερδίσει εγώ το δημοψήφισμα. Εντάξει τώρα, μην είμαστε, Δεν είχαμε ψηφίσει για έξοδο από το ευρώ, παιδιά, αλλά μην είστε και τόσο. Ισχύει εν μέρη, Θάνο. Ισχύει εν μέρη, γιατί δεν είχαμε ψηφίσει για έξοδο από το ευρώ. Παρ' όλα αυτά, όλα τα συστημικά μέσα και οι πολιτικοί τους έπαιζαν τα αρέστα τους ότι αυτό θα σημάνει έξοδο από το ευρώ. Ότι αυτό διακυβεύεται στην πραγματικότητα. Οπότε ο κόσμος που ψήφισε δεν μπορεί να μην να του το λένε όλοι, αλλά να θεωρούμε ότι αυτό δεν υπάρχει στην κουβέντα. Ναι, αυτό είναι το ρίσκο που ανέλαβε ο κόσμος. Οπότε μην κοροϊδευόμαστε τώρα ότι δεν καταλάβαμε τι παίχτηκε ή ότι δεν καταλάβαμε τι λέγαν όλοι από τα αριστερά ως τα δεξιά εκείνες τις μέρες. Με αυτόν τον τρόπο ερμηνεύτηκε τώρα. Μπορούμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα, αλλά νομίζω ότι δεν είναι πολύ κοντά. Βλέποντας τα επίσης κάποια χρόνια μετά και σε σύγκριση και με την νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη, φαίνεται ότι ο Σεπτέμβρης του 2015, ο οποίος ήταν το πάντα κλασικό επιχείρημα για το δημοψήφισμα για την υπογραφή του μνημονίου, ήταν η δεύτερη ευκαιρία που έδωσε ο κόσμος στον ΣΥΡΙΖΑ και δεν ικανοποιήθηκε από αυτήν. Υπήρχε πάρα πολύ το επιχείρημα ότι να επιβεβαιώσει τις επιλογές μας ο ελληνικός λαός το Σεπτέμβριο του 2015 με τη δεύτερη μεγαλύτερη αποχή της μεγαταπολίτευσης, μια που μιλάμε σήμερα για την αποχή, να μιλήσουμε και για την τότε αποχή. Αυτό. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα με πάρα πολλούς παράγοντες μέσα σε αυτήν, ότι δεν δικαιώθηκαν οι προσδοκίες του κόσμου. Όταν μιλάς με έναν άνθρωπο στον δρόμο, απολιτικ ή τέλος πάντων που ψήφιζε πολύ συγκεκριμένες, που έκανε πολύ συγκεκριμένες επιλογές και πας να του πεις κάτι και να σου πει ναι, την είδαμε και την αριστερά, αυτές είναι προσδοκίες που δεν ικανοποιήθηκαν. Θα μου πεις ποιος έβαλε ψηλά τον πύχη. Εντάξει, και τότε ΣΥΡΙΖΑ έβαζε πολύ ψηλά τον πύχη την ηρωική περίοδο. Νομίζω ότι αυτό που κάνουμε είναι μάλλον μια, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον, δίκαιη αποτίμηση αυτού που συνέβη. Η αλήθεια είναι ότι επειδή δεν είμαστε μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, είναι μικρότερη η συγκίνηση που μπορεί να νιώθαμε εμείς για την φάση της ανόδου. Γιατί καταλαβαίνω ότι όταν λέει ο άλλος ότι είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι, προφανώς είναι. Όταν ξαφνικά βλέπεις τα ποσοστά να εκτινάσονται μέχρι το κόμμα του 3% να κυβερνήσει και να είναι τα μάτια όλου του πλανήτη στραμμένα επάνω σου, δεν μπορεί να μην είναι συναρπαστικό ταξίδι. Αυτό είναι πάρα πολύ συναρπαστικό ταξίδι. Απλώς ήταν κοσμοϊστορική σημασίας η υποχώρηση. Επειδή ήταν τόσο σημαντικό. Επειδή ήταν τόσο σημαντικό και επειδή τα μάτια όλου του πλανήτη ήταν στραμμένα επάνω μας, έχει πολύ μεγάλη σημασία το ποια ήταν αυτή η... ποια ήταν η βαρύτητα και η διεθνής απήχηση της Κολοτούμπας και με τον τρόπο που έγινε. Δηλαδή ότι χρειάστηκε πρώτα να κατασυκοφαντηθούν αυτές οι απόψεις ως αφελείς, με το είχαμε ψευδεστήσεις, αυταπάτες, πώς τις λέγανε, και μετά να επιστρατεύσει ο κόσμος της αριστεράς, τα συστημικά μέσα του ΣΥΡΙΖΑ, συστημικά, τα μέσα που πρόσκυνται στον ΣΥΡΙΖΑ, όλα τα επιχειρήματα από την μνημονιακή φαρέτρα. Ακούγαμε, βλέπαμε τώρα την Αυγή να λέει για τα επιχειρήματα με τις τυρόπιτες, για το πώς μικροί επαγγελματίες δεν ανταποκρίνονται στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Ακούγαμε τον Τζακαλώτο να μας λέει ότι δεν μπορεί ένα ζευγαράκι να πάρει δάνειο. Αυτό δεν, εγώ δεν συμφωνώ με το να απομονώνονται περιστασιακές δηλώσεις, απλώς το θεωρώ δίκαιο να πει κανείς ότι στην προκειμένη περίπτωση αυτές οι δηλώσεις όντως συμπυκνώνουν ένα πολιτικό προσανατολισμό που ήταν ουσιαστική πολιτική μετατόπιση. Οπότε δεν είναι κάποια παραφωνία, δεν είναι του ξέφυγε μια βλακεία του άλλου και πας και το χτυπάς. Είναι ότι όντως υπήρξε μετά μια ανάγκη να ασκηθεί πολιτική η οποία, επειδή ουσιαστικά έχει ευθυγραμμιστεί με τα επιχειρήματα της Τρόικας, χρειάστηκε και επικοινωνιακά να δεξιωθεί κάποια από τα επικοινωνιακά της όπλα. Χρειάστηκε να μετέλθει κάποια από τα όπλα της. Οπότε θεωρώ ότι όλο μαζί το πείραμα ΣΥΡΙΖΑ αφήνει μια πάρα πολύ πικρή γεύση. Γιατί ακριβώς, αν έχει δίκιο ο Σκλήρης και αριστερός είναι αυτός που επιμένει παρότι χάνει, δηλαδή αυτός που δεν αλλάζει τις απόψεις του για να νικήσει, δεν αλλάζει τις απόψεις του προκειμένου να είναι εκεί. Αυτό είναι ένα κομμάτι στο οποίο νιώθω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε πάρα πολύ κακό. Δηλαδή ξαφνικά Ακούγαμε για αριστερόμετρα, ακούγαμε το τι ψηφίσατε ρε μάλλον. Και καταλαβαίναμε ότι υπάρχει από τη μια μεριά η σύγκριση με την φρικτή ακροδεξιά της Νέας Δημοκρατίας και από την άλλη αντιμετωπιζόταν με ειρωνία η κριτική προς αυτό το συμβιβασμό. Δηλαδή η φάση με τα αριστερόμετρα σημαίνει ότι όλοι όσοι ασκούσαμε κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ του συμβιβασμού ήμασταν και καλά πάρα πολλοί επαναστάτες. Και λέγεις ότι ωραία ρε παιδιά, και τι νόημα έχει να είμαστε αριστεροί δηλαδή, αν την κρίσιμη στιγμή υπαναχωρήσουμε για να κάνουμε τα ίδια που θέλουν και οι άλλοι. Λέει, μα δεν την κάνουμε τα ίδια, γιατί κάνουμε πρόσβαση στα νοσοκομεία, ξέρω εγώ. Πάντα θα υπάρχει κάτι τέτοιο. Αλλά όταν λέγαμε ότι το να πας στο μη χείρον μετατοπίζει όλη την ατζέντα προς τα δεξιά, κοιτάξτε λίγο τη Βουλή για να καταλάβετε τι είναι αυτό. Αυτό που λέγαμε το μετατοπίζει λίγο, ίσως το μόνο στο οποίο δεν τα πήγαμε καλά είναι αυτό το λίγο. Κοιτάξτε τη Βουλή σήμερα για να αντιληφθείτε τι σημαίνει αυτό. Μόλις κατάφερε να μπει, διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ υπέστη μια συντριπτική ήττα, μια πάρα πολύ βαριά ήττα, αντιπολίτευση που δεν κατάφερε να πάρει τίποτε από την κριτική στην κυβέρνηση. Το ΜΕΡΑ δεν κατάφερε να μπει στη Βουλή. Η Πλεύση Ελευθερίας που είναι ένα κόμμα που δεν αυτοπροσδιορίζεται ως αριστερό. Αφήνω στην άκρη τώρα και για το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή μπορεί να λέμε εμείς ότι α, παιδιά, αυτό δεν είναι αριστερό, αλλά η Πλεύση Ελευθερίας δεν αυτοπροσδιορίζεται ως αριστερή. Οπότε αντικειμενικά για μένα αυτό τελειώνει την κουβέντα και λέμε ότι η Πλεύση Ελευθερίας δεν είναι αριστερό κόμμα, αφού δεν θέλει να λέγεται αριστερό κόμμα, γιατί δεν μπορεί να τον λες τον άλλον αριστερό με το ζόρι, να μην θέλει και να του λες όχι είσαι. Και από εκεί και μετά το χάος. Εντάξει. Και όλοι αυτοί και τα τραύματα από αυτήν τη συνεχής επιθέσεις, από τη μία να είναι οι υπεραριστεροί και από την άλλη οι προδότες, από ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να συμφωνήσουν σε πάρα πολλά ζητήματα. Αυτό το ρήγμα που είχε δημιουργηθεί μετά το 2015, το έγραψε ένας φίλος και σε προηγούμενη φάρμα, ήταν ένα, και είναι ένα μεγάλο συλλογικό τραύμα της αριστεράς. Το ότι πλακώνονται εδώ πέρα, είστε έτσι, τέτοιο, που ξεπερνάει την συνήθι ένταση μιας εκλογικής αναμέτρησης, ότι οι κουκουέδες λένε τους άλλους οπορτούνες και οι άλλοι είναι οι σταλινικοί. Και όλοι αυτοί οι χαρακτηρισμοί που ακούγονται με περίσσια ευκολία. Αλλά υπήρχαν αυτά τα ρήγματα που δεν γεφυρώνονται μόνο με μια ριζική έτσι ανασυγκρότηση. Ώστε να μπορούμε να συνεννοηθούμε και να μιλήσουμε μεταξύ μας δηλαδή. Να μπορούμε να μιλήσουμε μεταξύ μας χωρίς ο άλλος να έχει εύκολη την καταγγελία, την κατηγορία ότι εσύ που μιλάς είσαι έτσι, την επίθεση. Γιατί κανείς μόνος του δεν μπορεί να αλλάξει αυτή την κατάσταση. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Η κατάσταση είναι λίγο μαύρη. Και περιχαρακωμένη δύσκολα θα αλλάξουμε αυτή την κατάσταση. Δεν λέω εμπρός για το νέο ΣΥΡΙΖΑ που θα είναι οι συνιστώσεις και θα έχει την ίδια πορεία. Λέω ότι σε κάποια ζητήματα, στα στοιχειώδη, πρέπει να υπάρξει στοιχειώδης ενότητα και να συνεννοούμαστε για τα βασικά. Και να μην κοιτάει ο καθένας το μαγαζάκι του. Γιατί και αυτά θα κριθούν, νομίζω, αυτήν την τετραετία. Το ποιος προτιμάει να κοιτάξει το μαγαζί και ποιος όχι. Μας γράφετε γιατί δεν κρίθηκαν αυτά το 19 και γιατί συζητάμε τώρα για το 15. Τι θα συζητήσουμε, το ΣΥΡΙΖΑ χωρίς το 15? Τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς το 15? Τι νόημα έχει μια τέτοια κουβέντα? Ποιος κύκλος κλείνει? Αλλά σήμερα παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, παιδιά. Είπε ότι κλείνει ο κύκλος και έφυγε ο άνθρωπος στα 15 χρόνια. Ούτε πάλι θα αξίσουμε πληγές να συζητήσουμε το τι συνέβη στην διακυβέρνησή του. Δεν το πήρες καμπάρι που στο πρώτο λεπτό γράφει κάποιος στο chat. Εντάξει, αρκετά το κλάψαμε. Πάμε παρακάτω τώρα. Φάει μια ώρα στο κεφάλι τώρα να συνέβη. Είναι λίγο γεγονός. Το καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην το θεωρείτε. Γενικά είναι ιστορικό γεγονός. Αρέσει ή δεν αρέσει. Είναι ιστορικό γεγονός. Η ιστορία θα γράψει για τον Αλέξη Τσίπρα. Η αλήθεια είναι ότι θα γράψει για τον Αλέξη Τσίπρα πιο σίγουρα από ότι θα γράψει για όλους τους δεξιούς πρωθυπουργούς που έχουν περάσει, γιατί η στιγμή κατά την οποία ήρθε στο προσκήνιο ο Αλέξης Τσίπρας ήταν μια στιγμή κατά την οποία όντως κρίθηκε κάτι. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτή είναι τεράστια διαφορά. Είναι μια περίοδος πραγματικής αβεβαιότητας, όπου όντως παρήχθη πολιτική. Μπορεί να μας αρέσει, να μας αρέσει, να συμφωνούμε, να διαφωνούμε. Όλα αυτά είναι δευτερεύοντα. Αλλά παρήχθη πολιτική. Τώρα από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα συμβεί. Απλώς εγώ νιώθω ότι ένας δεξιόστροφος ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει να προσφέρει τίποτα. Θα είναι ένα συμπλήρωμα του ΠΑΣΟΚ σε μια διαδικασία στην οποία αυτά τα κόμματα απλώς θα υπάρχουν μέσα στον χυλό, ενώ αντιθέτως έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη από το να διασωθούν κάποιες φωνές που να ασκούν ριζική κριτική στο σύστημα. Ο δεξιόστροφος ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει ο πολιτικός χώρος. Δηλαδή, η δεξιάστροφη του ΣΥΡΙΖΑ υποθέτω ότι οι εμπνευστές της στρατηγικής αυτής πόνταραν στην εξαήλωση του ΠΑΣΟΚ. Ότι θα ρουφήξουμε όλο το ΠΑΣΟΚ και θα μείνουμε εμείς ως νέο ΠΑΣΟΚ. Αλλά το ΠΑΣΟΚ τεκμηριωμένα δεν εξαήλωθηκε. Είναι στο 11%. Επομένως, έχεις δύο κόμματα αυτή τη στιγμή που κινούνται στον ίδιο χώρο. Την κεντροαριστερά. Το ένα, πάει λίγο και προς τη Νέα Δημοκρατία. Το άλλο θέλει να κοιτάει και λίγο αριστερά. Αλλά χωράνε στον ίδιο πολιτικό χώρο και είναι μισό και μισό κόμμα, ας πούμε, ενός πολιτικού χώρου. Δεν μπορεί να πάει πιο δεξιά. Δηλαδή, αν είναι ο στόχος να το πάνε πιο δεξιά, ας ακολουθήσουν την πρόταση που είπε ο Διονύσης Τεμπονέρας για συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ στις αυτοδιοικητικές. Εμείς είχαμε τον Γκρουπλή πριν τον Τεμπονέρα. Είχαν φαγωθεί όλοι εντωμεταξύ. Πού τον κρύβατε αυτόν, πού τον κρύβατε, ρε παιδιά. Βάλτε τον μπροστά. Όχι, αν είναι να το πάνε έτσι, εγώ συμφωνώ με αυτό που λέει. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή να μην υπάρξει κυνηγάδος. Πασόκι παντού, ρε φίλε. Θεωρώ μονόδρομο, τέλος πάντων, για να το πω έτσι, ότι για να συνεχίσει να είναι ένα αυτοτελές κόμμα, ένα κόμμα μόνο του, πρέπει να πάει αριστερότερα. Αλλιώς θα λέει όλος τι ΠΑΣΟΚ τη ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα καταλαβαίνετε τη διαφορά στη ρητορική. Παιδιά, απλώς προσέξτε, επειδή εμείς έχουμε αυτό σαν αυτούς τους προσκυνητές από την ταινία του Μπουνιουέλ, που χωρίς να το καταλαβαίνουν, ό,τι λένε γίνεται. Οπότε με το που λένε κάτι, αυτομάτως πραγματοποιείται, σαν να είναι μια ευχή που την ακούει ένα τζίνι. Έχετε λίγο το νου σας με αυτά που λέμε στη φάρμα, γιατί για παράδειγμα, είδατε τώρα, έλεγε ο Θάνος, άντε, αμάν πια βαρύδι ο Τσίπρας, πάει ο Τσίπρας. Οπότε. Έχετε το νου σας, γιατί αυτά που λέγονται εδώ πέρα, να ξέρετε ότι είναι πολύ πιθανό να τα δείτε μπροστά σας. Δηλαδή, λέμε τώρα εμείς αριστερό ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να τους δεις εκεί με τα σφυροτρέπανα, να μην ξέρεις από πού να κρυφτείς. Γι' αυτό έχετε το νου σας, είναι επικίνδυνη η εκπομπή η φάρμα. Είναι επικίνδυνη με το που λέμε κάτι, ξαφνικά είναι τέτοια η επιρροή, επειδή μας ακούνε και από την κυβέρνηση, μας ακούνε στο. Δηλαδή, ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή, αν τον ψάχνετε και δεν απαντάει στα τηλέφωνα, γραμμούλα. Παίρνει γραμμούλα. Λέει, παιδιά, δεν μπορώ τώρα. Ακούω φάρμα, θα τα πούμε μετά. Μακάρι αυτό να συνέβαινε. Τι. Έχουμε 4 χρόνια. Τύπου, μήπως να το πας πιο αριστερά, μήπως κυνηγάς κεντρώους με το ψαροντούφεκο. Δηλαδή, είναι στο ένα ζήτημα που εγώ μπορώ να πω. Τα έλεγα. Δεν έχω πολλά, γιατί εκτιμήσει πριν. Γιατί ακολούθησα το σύστημα κοκοκό στις εκλογές. Για να μην εκτεθώ και εγώ. Αλλά τουλάχιστον στο ένα ζήτημα να μπορείς να πεις. Τα έλεγα. Δεν βγαίνει δεξιάστροφη. Ότι δεν πάει καλά το κέντρο. Εντάξει, εγώ από αυτό το επιχείρημα κρατάω μια απόσταση, απλώς γιατί και να πήγαινε καλά πάλι τα ίδια θα έλεγα. Δηλαδή και να του βγαίνει αυτό το χαρτί, εγώ πάλι θα έλεγα να μην το κάνει. Πείτε τίποτα για επανάσταση, τότε μπας και πιάσει. Λοιπόν, επανάσταση. Θα να πεις και εσύ. Πες και εσύ που ζηγουρλείς. Α, θα πιάσει. Ναι, γιατί ό,τι θέλω βγαίνει. Δεν είπες για τον Τσίπρα και έπεσε. Επανάσταση. Αν θέλετε κάτι άλλο. Αν θέλετε και κάτι άλλο. Συνθήκες οριμάζουν. Σαν τις εκκλησίες που λέει τα ονόματα εκεί πέρα και τα διαβάζει ο παπάς. Αν έχετε καμιά άλλη λέξη, παιδιά. Αν είχαμε εμείς απαντήσεις, θα κατεβαίναμε για. Γινόμασταν πολιτικοί. Τύπου λέτε ότι πιστεύετε ότι έχουμε την καλύτερη ιδέα για το πώς θα αλλάξει το πράγμα. Και λέμε, καλά είμαι εδώ να κάνω εκπομπή σε ένα στούντιο. Δεν θα σας την πω. Θα δω. Λοιπόν, Θάνο. Τι λες να πάμε προς το κλείσιμο της εκπομπής. Μπήκε 2 ευρώ. Εγώ θυμάμαι να ρωτάω τον Θάνο πάντως στο Μάιο αν θα φύγει ο Τσίπρας στην περίπτωση που χάσουμε πάνω από 3,5 και απέφυγε να με απαντήσει. Καταρχάς, ναι, είναι και το χωριό σου. Αν θα φύγει, όχι αν θέλω να φύγει. Uh-huh. Αν θεωρώ σωστό να φύγει, το θέλω, εντάξει τώρα. Λίγο. Τέλος πάντων. Να ξέρετε ότι αν θέλετε να πούμε κάποια λέξη στον αέρα, μπορείτε να βάλετε, να ασημώσετε. Τι κότο μπέικον, ρε παιδιά, μην προκαλείτε, σας παρακαλώ τώρα με τη συμπεριφορά σας. Αν θέλετε να πούμε κάποια λέξη στον αέρα που νομίζετε ότι θα σας φέρει καλή τύχη, μπορείτε να ασημώσετε και θα το κάνουμε. Οποιαδήποτε λέξη, να μην είναι βρωμόλογα. Λοιπόν, Να κλείσουμε, Θάνο, μπορώ να πω κάτι για την συνέντευξη που έδωσα χθες το βράδυ. Mm-hmm. Θέλεις να... Α, ναι, πολιτιστικά νέα. Πολιτιστικά νέα. Ήμουν χθες στο κόκκινο. Να τις οι επαφές εδώ, οι υπέργειες. Δεν είναι υπόγεια, γιατί στο ραδιόφωνο βγήκα, δεν είναι ότι το έκανα και κρυφά. Στην εκπομπή της Θέκλας Τσελέπη. Αν θέλετε να την ακούσετε, είναι πολύ πολύ απρόβλεπτη κουβέντα. Μου έκανε τη χάρη να μην πούμε τίποτα για πολιτική. Δεν υπάρχει ούτε μισή κουβέντα. Ήταν πολύ απόξω-απόξω κάπου. Εγώ ανέφερα φασίστες εκεί πέρα πολύ διακριτικά. Αλλά όλο το υπόλοιπο ήταν μια πολύ σουρεάλ κουβέντα. Έκανα λεπτή ακροβασία για τα ζητήματα πολιτικής ορθότητας, αλλά που νομίζω ότι τελικά ισορρόπησε καλά. Οπότε, άμα σας φέρει ο δρόμος, την έχω βάλει το link στο Instagram το δικό μου και μπορεί να σας ενδιαφέρει να την ακούσετε. Είναι για το, mm-hmm. για το βιβλίο μου με τα διηγήματα, για τη γουλιά και το ποτήρι. Mm-hmm. Λοιπόν. Επίσης, αν σας ενδιαφέρει να ακούσετε τη χθεσινή κουβέντα με τον Κώστα Παπαδάκη, εκ των δικηγόρων της πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρύσης Αυγής, για το μόρφωμα των Σπαρτιατών. Έχει ανέβει και σε ξεχωριστό βίντεο, είναι και στο site. Μιλήσαμε για πάρα πολλά, για τις κυβερνητικές τροπολογίες, για το αν γίνεται αναστολή της χρηματοδότησης, για την ανάγκη αποζημίωσης των θυμάτων των νεοναζί της Χρύσης Αυγής, που δεν έχει τεθεί δυστυχώς από κανένα κόμμα, όπως μας είπε ο ίδιος, και μετά την καταδίκη της οργάνωσης στο εφετείο, για το που βρίσκεται σε δεύτερο βαθμό η δίκη, για το. Αν έχει σημασία για τον κίνδυνο να ξεπληθεί η Νέα Δημοκρατία μετά από τόσα ακροδεξιά κόμματα. Είναι 40 λεπτά η συνέντευξη. Και επίσης ένα τελευταίο. Επειδή. Για τις λέξεις που λέτε, θα τις λέτε με χρήματα, είπαμε. Μην μου βάζετε τώρα ο καθένας ό,τι λέξη θέλει στο τζάμπα. Συνέλθετε. Επειδή έπαιξε χθες, να το πούμε αυτό, γιατί έχει σημασία να μην αναμεταδίδονται fake news και γενικά να επαληθεύονται οι ειδήσεις. Στην ενότητα Καλές Απόψεις, χθες κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο μια φωτογραφία με δύο τρένα που βρίσκονταν στο σταθμό της Λάρισας και αυτή η φωτογραφία ερμηνεύθηκε από ειδησιογραφικά μέσα ως παραλίγο σύγκρουση. Αναμεταδίδεται, εγώ το βλέπω και στο timeline μου, γιατί προφανώς τα αντανακλαστικά του κόσμου, γνωρίζοντας ότι δεν έχουν ληφθεί τα μέτρα ασφαλείας, υπάρχει μια έκδηλη ανησυχία για το τι συμβαίνει. Δεν είναι αυτό. Είναι ψευδής αυτή η είδηση. Ξεκαθαρίστηκε σε ανάρτηση του Κώστα Γενιδούνια, του Προέδρου των Μηχανοδηγών, που είπε ότι δεν υπάρχει ούτε ζήτημα σύγκρουσης, ούτε κάποιο πρόβλημα. Είναι διαδικασία που δύο σειρμοί ενώνονται και γίνονται ένας. Τον Λάρισα μίλησε και με σταθμάρχη που ανέφερε την ίδια, που έκανε την ίδια ενημέρωση. Αυτό είναι το ένα. Βέβαια, επειδή όντως η κατάσταση στο σιδηρόδρομο είναι αυτή που είναι, υπάρχει νέο εξώδικο από τους εργαζομένους της Τρένοσε με καταγγελίες για την ασφάλεια των επιβατών του σιδηροδρόμου. Η σιδηροδρομική υποδομή παραμένει σε κατάσταση που δεν μπορεί να υποστηρίξει και να εγγυηθεί την ασφάλεια της κυκλοφορίας. Είναι εξώδικο της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Τρένοσε με συγκεκριμένα bullets. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Άντε τελειώνετε Παρασκευή, είναι, λέει ο άλλος. Έχει χάσει το μέτρημα εκεί πέρα. Να το χαλάσουμε ή να τον αφήσουμε να μην πάει στη δουλειά αύριο και να δούμε τι θα γίνει. Μπορεί να μην ακούσει, Βάρμα. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά. Να δούμε τι θα γίνει. Μπορεί να πάει αύριο, να τον πάρουν τηλέφωνο αύριο στη δουλειά κατά τις 9.30. Ότι μου, πού είσαι, ρε. Τι που είμαι. Δεν είναι Σάββατο. Λοιπόν, Θάνο, το αφήνουμε έτσι και θα δούμε τι θα γίνει. Εντάξει. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά. Ευχαριστούμε που κρατήσατε ύφος και επίπεδο στα σχόλια, στο chat, παρά το ότι είναι λογικό να διαφωνείτε και μεταξύ σας και με εμάς. Η διαφωνία σε ένα διάλογο είναι πάρα πολύ καλή. Φιλιά. Τώρα είναι λογικό να διαφωνούν μαζί μας. Κι όμως. Το βρίσκω παράλογο αυτό. Γίνεται. Αλλά να έχουν άδικο. Γεια σας, φιλιά πολλά. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο.